Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'uthi rahmeten lil alemin. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle. Ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehle. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhterem müminler, birlikte Nur suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde Rabbimiz nursuzlardan, karanlık dünyanın insanı olan kafirlerden söz etmişti. Ondan önce nur sahiplerinden, iman ve hidayet sahipleri olan müminlerden söz etmişti. Şimdi de bu ikisi arasında gelgit halinde olan, bir imandan bir de küfürden yana tavır alan, bir mümin tavrı, bir kafir tavrı sergileyen, sürekli bir sarkaç gibi imanla küfür arasında gelgit halinde olan münafıklardan söz edecek. Bakın 47. ayeti kerimesinde, Nur suresinin 47. ayeti kerimesinde münafıklardan söz etmek üzere Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve yekuluna amennâ billahi ve bir rasûli. Biz Allah'a ve elçisine iman ettik diyorlar. Ve ata'na, Allah'a ve Resulüne itaat ettik diyorlar. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ Bundan sonra onlardan bir grup Allah ve Resulüne itaatten yüz çeviriyorlar. Allah ve elçisine imandan yüz çeviriyorlar. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ Böyleleri iman etmiş değillerdir. Bakın, önce ağızlarıyla inandık diyorlar Allah'a. İnandık diyorlar peygambere. Hem Allah'a hem de peygambere itaat ettik diyorlar. Ama beğenmedikleri, sevmedikleri cinsten bir emirle, bir nehiyle karşı karşıya kaldıkları zaman da Allah'a ve peygambere imandan ve itaatten yüz çeviriyorlar. İnandım dedikleri Allah ve Resulü gerek kendileri hakkında, gerek toplumları hakkında, gerek ekonomileri, siyasetleri hakkında, gerek kılık kıyafetleri, gerek hukukları hakkında, gerek mirasları, gerek evlenmeleri, boşanmaları konusunda Allah ve Resulü bir hüküm verdiği zaman, hoşlarına gitmeyen bir hükümle karşı karşıya geldikleri zaman Allah ve Resulüne isyan ediyorlar, iman ettik sözlerini nakz ediyorlar. Bakın Allah diyor ki, وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ Böyleleri iman etmiş kimseler değildir. Bu bir iman tavrı değildir. Bu bir mümin tavrı değildir. وَاِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مُورِضُونَ Allah ve Resulü kendileri hakkında hakem olsun dendiği zaman, gelin Allah ve Resulünün hükmüne müracaat edelim. Allah'ın kitabına, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine başvuralım. Allah ne diyorsa peygamber örnekliğinde ona itaat edelim diye bu tür insanlar Allah'a ve peygambere çağrıldıkları zaman onlardan bir grup hemen yüz çeviriyorlar. Ve in yekun lehumul hakku yetu ileyhi muz'inin Allah ve Resulüne müracaat edildiği zaman, Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine başvurulduğu zaman, eğer hüküm onların lehine tecelli etmişse, Allah ve Resulü onların lehine hüküm vermişse, koşarak peygamberin yanına gelirler. Boyun bükerek peygamberin yanına gelirler. Tamam, Allah güzel söylüyor, peygamber doğru söylüyor diye peygamberin huzuruna gelirler. Ama ifadeden anlaşılıyor ki, peygamber aleyhisselamın huzuruna koşarak gelişleri, hakkın ve adaletin peygamberin yanında oluşundan değil, buna imanlarından değil, Allah ve Resulü kendi lehlerinde hükmetti diye, kendi lehlerinde karar verdi diye, yani menfaatlerini din edinmiş insanlar, menfaatlerini tanrı edinmiş insanlar, peygamber aleyhisselamın huzuruna geliyorlar. Bir insanın hayatını kendi heva ve hevesleriyle değerlendirme yetkisi yoktur. Bir insan hayatını Allah ve Resulünün değer yargılarıyla değerlendirir. Ben Allah'a inanmışım. Ben Allah'a teslim olmuşum. Ben Allah'a güvenmişim. Ben Allah güvencesinde bir hayata yönelmişim. Ben müminim diyen bir insan hayatını kendi değer yargılarıyla kesinlikle değerlendirmez. Allah'ın değer yargılarını kendi değer yargılarının önüne alır. Allah'a ve elçisine teslim olur. Efi kulubihim maradun. Şimdi bakın, Allah böyle insanları şöyle bir yargılamaya tabi tutuyor. Soruyor Allah. Efi kulubihim maradun. Bu insanların kalplerinde bir hastalık mı var? Bu insanların kalplerinde bir nifak hastalığı mı var? Emir tabu. Yoksa bu insanlar Allah'tan, Allah'ın kitabından, Allah'ın dininden, Allah'ın elçisinden şüphe mi ediyorlar? Yani Allah'ın varlığı, birliği konusunda, peygamberin hak bir peygamber oluşu konusunda, Allah'ın gönderdiği kitabın hak bir kitap oluşu konusunda şüphe mi içindeler? Em yekâfûne en yahîfallâhu aleyhim ve rasûluhu. Yoksa bu insanlar Allah ve Resulünün hata edeceğini, yanlış yapacağını, taraf tutacağını, kendilerine haksızlık yapacağını mı zannediyorlar? Bel ulaike humuz zalimun. Hayır hayır, bu adamlar kendileri zalimdir de onun için böyle davranıyorlar. Bakın, soruyor Allah. Bu adamların kalbinde bir nifak hastalığı mı var? Yani bu adamlar Allah'tan, peygamberden, kitaptan, dinden şüphe mi ediyorlar? Onların doğruluğu konusunda bir şüpheleri mi var? Yoksa Allah ve Resulünün hata edeceği, yanlış yapacağı, taraf tutacağı, kendilerine zalimce bir hüküm vereceği konusunda endişeleri mi var? Halbuki Allah haktır. Allah'ın kendi zatı hak olduğu gibi gönderdiği kitabı da haktır. Gönderdiği peygamberi de haktır. Gönderdiği din de haktır. Allah'ın insanları yaratması haktır. İnsanları öldürmesi haktır. Ölüm sonrası yeniden diriltip hesaba çekmesi haktır. Cenneti haktır, cehennemi haktır. Hal böyleyken hak olan bir Allah'ın yanlış yapacağını, yanlış hüküm vereceğini, taraf tutacağını, birilerine minnet duyup onların etkisi altında kalacağını, onlar adına yamukluk yapacağını mı zannediyorlar? Hayır, hayır. Onlar bel ulaike humuz zalimun. Onların kendileri aslında zalimdir. Ayetin bu bölümünü şöyle anlamaya çalışıyoruz. Yani onlar bizzat kendileri de biliyorlar ki Allah haktır. Allah kulları arasında hakça hüküm verendir. Allah'ın elçisi haktır. Allah'ın elçisi de insanlar arasında hakça hüküm verendir. Ama bu adamlar davalaştığı insanların hakkını yemeyi düşündükleri için, peygamberin huzurunda da bu tür naneleri yiyemeyeceklerini bildikleri için, kendileri zalim olduğu için peygamberin mahkemesine gitmiyorlar. Allah'ın kitabına, peygamber aleyhisselamın sünnetine müracaat etmiyorlar. Başka başka yerlere gidiyorlar. Başka başka yasalara gidiyorlar. Başka başka mahkemelerde adalet arıyorlar. Allah'ın kitabının ve peygamberin sünnetinin dışında hak arayışı içine giriyorlar. Ulaike humuz zalimun. Onlar kendileri zalimdir diyor Rabbimiz. Bakın, bundan sonraki ayeti kerimesinde Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine davet edildikleri zaman bir müminin tavrını, bir müminin söyleyeceği sözü de Rabbimiz Bundan sonraki ayeti kerimesinde şöylece anlatıyor. İnnemâ kâne kavlel mu'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûlihi liyahkume beynehum en yekûlû semi'nâ ve ata'nâ. Müslümanlar Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine davet edildikleri zaman bir problem mi var? Bir konuda bir karar mı alınacak? Bir konuda bir eylem mi belirlenecek? Bir tavır mı belirlenecek? Çözümlenmesi gereken bir problem mi var? Bir hukuk problemi, bir eğitim problemi, bir miras problemi, bir sosyal ve siyasal yapılanma problemi var da Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine mi davet edildi Müslümanlar? Bu durumda bir Müslümanın söyleyeceği söz şudur diyor Allah. Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Duyduk ve itaat ettik. Ya Rabbi, senin hükmünü, senin elçin olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bu konudaki hükmünü duyduk, işittik ve gereğini yerine getirmeye yöneldik. İşittik ve itaat ettik. Evet, hayatlarına karar verilmesi konusunda, yasa belirlenmesi konusunda, kazanma harcama sınırlarının belirlenmesi konusunda, hukuklarının, eğitimlerinin, siyasetlerinin, sosyal ve siyasal yapılanmalarının belirlenmesi konusunda Müslümanlar Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine davet edildikleri zaman onların ağzından çıkan cümle semi'na ve ata'na. Ya Rabbi, biz işittik ve itaat ettik. İşte bir Müslümanın tavrı budur. Müslüman böyle bir tavırla Müslüman olunabileceğine inanan kişidir. Müslüman iradesini Allah'a teslim eden kişidir. Müslüman boynunda doğuştan getirdiği kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline veren, o benim Rabbimdir, o benim sahibimdir, o beni benden daha çok düşünen, beni benden daha çok seven, bana benden daha çok merhamet eden, benim hayrımı şerrimi, benim menfaatimi zararımı benden daha iyi bilen sahibim Rabbim olduğuna göre, ben gözü kapalı onun emir ve yasaklarına teslim olmuşum, ben Allah güvencesinde bir hayata yönelmişim diyen kişiye Müslüman denir. Bakın, Ahzab suresinin bir ayetinin beyanıyla söyleyecek olursak, Allah ve Resulü bir konuda bir hüküm vermişse, Müslüman bir kadın ve erkeğe o konuda muhayyerlik hakkı yoktur. Yani seçim hakkı yoktur. Ben bunu beğenmedim. Bu benim zevkimi okşamadı. Ben bunu anlayamadım. Bu benim mantığıma yatmadı. Ben böyle bir şeyi asla kabullenemem. Allah ve Resulü benim sevmediğim bir şeyi asla benden isteyemez. Din benim istediğimi benden ister. Benim razı olduğum şeyleri benden ister demeye bir Müslümanın hakkı da yetkisi de yoktur. Madem Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine davet edildiğimiz zaman problemin çözümüyle alakalı Allah'ın kitabının hükmünü, peygamber aleyhisselamın hükmünü öğrendikten sonra madem itiraz edecektik, bir kafir gibi başta kelime-i şehadeti söylemeseydik, bir kafir gibi başta biz Müslümanız demeseydik. Kafir öyle diyor, benim aklım var, benim mantığım var, benim zevkim var, benim keyfim var. Hayatımı nasıl düzenleyeceğimi, hayatıma nasıl program yapacağımı, hukukumun, eğitimimin, kazanma harcama programımın, kılık kıyafetimin nasıl olması gerektiğini pekala ben de bilirim demiş ve kelime-i şehadeti söylememiş. Ama bir Müslüman ben müminim dedikten sonra, ben Allah'a inanmışım, ben Allah güvencesinde bir hayata yönelmişim dedikten sonra artık bu benim hoşuma gitmedi, bu benim mantığıma yatmadı, bunu benim aklım almadı deme hakkına sahip değildir. Biliyoruz ki Allah ve Resulünün hükümlerine davet sadece o dönemle alakalı bir hadise değildir. Bugün de insanlar Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine davet edilmektedirler. Bir problem mi var? Bir problemi çözüme mi kavuşturacağız? Bir ihtilaf var da o ihtilafı çözüme mi kavuşturacağız? Gelin Allah'ın kitabına başvuralım. Gelin o kitabın pratiği olan Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine başvuralım. Allah ve Resulü ne diyorsa aynen öylece uygulayalım dendiği zaman, bugün de kimi insanları görüyoruz ki, hayır, ben problemi babamla çözerim, ben problemi hocamla çözerim, ben problemi üstadımla, şeyhimle çözerim, ben problemi cemaatimle çözerim, ben problemi tağutun mahkemesiyle çözerim, ben problemi partimle çözerim, ben problemi parti liderimle çözerim. Tamam, Allah'ı da severim, peygamberi de severim. Allah'ın kitabına da saygım vardır, peygamber aleyhisselamın sünnetine de saygım vardır. Ama bir problemle karşı karşıya kaldığım zaman, o problemi çözümleyeceğim kitabın ve sünnetin dışında benim başka mercilerim var diyorsa bir kişi, وَمَا اُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ, Allah diyor ki onlar Allah'ın istediği biçimde iman etmiş kimseler değildir. Bir problem varsa müminin hayatında, tüm hayatında ama bir problem varsa, o problemin çözümünde kriter vahidir, kriter Allah ve Resulüdür. Peki az evvel Allah'a inandığınızı iddia ediyordunuz. Hani az evvel Kur'an, Tevrat, İncil, Zebur filan diyordunuz. Hani az evvel Peygamber Aleyhisselam'ı sevdiğinizi iddia ediyordunuz. Adam diyor ki tamam, Kur'an'ı severim, sayarım, öpüp başıma korum, ara sıra okurum, mübarek gecelerde okuruz. Peygamber Aleyhisselam'ı da sever sayarız. Onun ismi anıldığı zaman elimizi göksümüze koruruz, salavat-ı şerife okuruz. Zaman zaman gider onu ziyaret ederiz ama problemlerin çözümünde, hayatımıza program yapma konusunda ben kitaba ve ben peygambere müracaat etmem diyen kişi kesinlikle iman etmemiştir. Bakın Allah diyor ki وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, böylece Allah'a ve peygambere davet edildikleri zaman işittik ve itaat ettik diyenler, dünyada korktuklarından emin olmuş, umduklarına nail olmuş, dünyada izzetli ve şerefli bir hayata ulaşmış, ahirette de umdukları cennete gitmiş, korktukları cehennemden emin olmuş, felaha ermiş kimselerdir. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ, kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, وَيَخْشَ اللّٰهَ, bir de Allah'tan haşyet duyarsa, acaba Rabbimi razı edemedim mi? Acaba Rabbimin istediği kullukları icra edemedim mi? Acaba hayatımın problemlerinin çözümü konusunda gerçekten Allah'ın istediği biçimde Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine müracaat edemedim mi diye Allah karşısında bir haşyet duyarsa, وَيَتَّقِي, bir de müttaki davranırsa, Allah karşısında esas duruşunu muhafaza ederse, Allah'a kulluğunun bilincini takınırsa, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, işte başaranlar onlardır. Dünyada başarının altına imza atanlar onlardır. وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ, şu münafıklar bütün ciddiyetleriyle yemin ettiler. Bütün güçleriyle yemin ettiler. En büyük üzerine yemin ettiler. Allah üzerine yemin ettiler. Ne demişler? لَاِنْ اَمَرْتَهُمْ, ey peygamberim, sen kendilerine emredersen, لَيُخْرِجُنَّ, seninle birlikte savaşa çıkacakları konusunda yemin ettiler. Bakın münafıklar gelip peygamber aleyhisselamın huzurunda yemin ediyorlar. Vallahi de billahi de ey Muhammed, eğer istersen emredersen seninle birlikte biz de savaşa çıkacağız. Seninle birlikte biz de cihada çıkacağız. Her ne kadar bundan önceki seferlerde işimiz gücümüz çok olduğu için, dükkanımızı tezgahımızı terk edemediğimiz için seninle birlikte savaşa gelemediysek de, vallahi bundan sonra bir emret ey Muhammed, iste senin yolunda ölelim, öl de ölelim, vur de vuralım, çık de çıkalım. Kul, de ki onlara ey peygamberim, la tuksimu, yemin etmeyin. Ey hainler, ey münafıklar, yalan söylüyorsunuz. Müslümanları kandırmak, peygamberi kandırmak istiyorsunuz. Yalanlarınıza bir de Allah'ı alet etmeyin, yemin etmeyin. Taatun ma'rufetun, sizin itaatiniz bellidir. Sizin geçmişiniz bellidir. Önceki savaşlarda takındığınız tavırlarınız bellidir. Peygamber'e karşı nasıl bir komplo içinde olduğunuz bellidir. Müslümanları nasıl aldatmaya çalıştığınız bellidir. Sizin önceniz bellidir. Ne yaptığınız bellidir. Böyle kuru sıkılarla peygamberimi aldatacağınızı zannedebilirsiniz. Müslümanları atlatabileceğinizi zannedebilirsiniz. Bir problemle karşı karşıya kaldığınız zaman Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine müracaat etmeyen sizler, Allah'ın peygamberinin mahkemesine gitmeyip tağutların mahkemesine giden sizler, sizin haliniz belli, durumunuz belli. İnnallâhe habîrun bimâ ta'melûn. Şüphesiz ki Allah sizin yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Yemin etmenize gerek yok. Maruf ölçüler içinde bana itaat edin. Olur biter deyiver onlara. Ey peygamberim. Kul eti'ullâhe ve eti'urrasûle. De ki ey peygamberim, Allah'a ve peygambere itaat edin. Bakın dikkat ederseniz, Kur'an'ın neresinde Allah kendisine bir itaat istemişse, orada peygamberine de itaatten söz ediyor. Sadece bana itaat edin demiyor Rabbimiz da. Bakın dikkat ederseniz, قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولَ. De ki ey peygamberim, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Peygamber bir posta memuru olsaydı, yani sadece Allah'tan gelen ayetleri bize aktarıveren bir posta memuru olsaydı, Peygamber aleyhisselam dinde şari olmasaydı, haram helal belirleme yetkisine sahip olmasaydı, Allah şöyle der bitirirdi, bana itaat edin der bitirirdi. Bakın kendisine itaat istediği Kur'an'ın her bir bölümünde Rabbimiz, Peygamber Efendimiz'e de itaat istiyor. قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولَ. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. فَاِنْ تَوَلَّوْ. Eğer yüz çevirirseniz Allah'a ve peygambere itaatten, فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. Şunu unutmayın ki, sizin peygambere karşı gelmeniz, isyan etmeniz peygambere zerre kadar bir zarar vermez. Çünkü biz peygamberi kendi sorumluluğuyla hesaba çekeceğiz. Sizi de kendi sorumluluklarınızla hesaba çekeceğiz. Peygamber kendi veballeriyle bizim huzurumuza gelecek. Siz de kendi sorumluluklarınızla bizim huzurumuza geleceksiniz. Peki Peygamber aleyhisselamın sorumluluğu ne? Kur'an'ın bir başka suresinin beyanıyla Allah diyor ki, biz peygambere de hesap soracağız. Peygamberin kendilerine gönderildiği toplumlarına da hesap soracağız. Peygambere sorulacak hesap, ey peygamberim, sen sana gönderdiğim ayetlerimi çevrendeki insanlara, toplumuna duyurdun mu? Tebliğ ettin mi? Onların karşısında, onların gözü önünde benim onlardan istediğim kulluğu en güzel bir biçimde örnekledin mi? İşte Allah peygamberlerine bu soruyu soracak. Çevresindeki insanlara da peygamberden duyduğunuz o ayetle, o hadislerle ne yaptınız? Nasıl bir hayat yaşadınız? Allah insanlara da bunu soracak. Bakın diyor ki Rabbimiz, eğer peygambere isyan ederseniz, ondan yüz çevirirseniz, kesinlikle bilesiniz ki sizin sorumluluğunuz size aittir. Peygamberin sorumluluğu kendisine aittir. Yani peygamber zorla sizi Müslüman yapamaz. Peygamberin böyle bir yetkisi de sorumluluğu da yoktur. Peygamber sizin kalbinize zorla imanı yerleştiremez. Onun böyle bir sorumluluğu yoktur. Ve yarın huzuruma geldiği zaman şu insanları niye Müslüman yapamadın? Bu insanların kalbine zorla imanı niye zerk edemedin ey peygamberim diye ben elçilerimden bir soru sormayacağım. Ve in tuti'uhu, eğer ona itaat ederseniz, peygamber eşliğinde bir hayat yaşarsanız, peygamber sünneti eşliğinde bir hayata yönelirseniz, peygamber modeli bir hayata yönelirseniz, tehtedu, o zaman hidayete erersiniz. O zaman doğruyu bulursunuz. İşte o zaman Allah'ın istediği Müslümanca bir hayatı gerçekleştirmiş olursunuz. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ. Şüphesiz ki benim peygamberime sadece tebliğ düşer. O size bu ayetlerimi duyurduktan sonra onun sorumluluğu bitmiştir. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Bakın Rabbimiz kıyamete kadar yeryüzündeki kullarına bir vaatte bulunuyor. Allah bir söz veriyor. Bakın diyor ki, Allah iman eden ve salih amel işleyen, iman eden ve iman kaynaklı bir hayat yaşayan kullarına şunu vaat etti: onlardan öncekileri nasıl yeryüzüne egemen kılmışsam, onlardan öncekileri yeryüzüne nasıl halef kılmış, halifeler kılmışsam, ben o müminleri de yeryüzüne egemen kılacağım, yeryüzüne halifeler kılacağım. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ الَّذ۪ي اِرْتَضَى لَهُمْ. Bir de onlar adına razı olup seçip gönderdiğim onların dinlerini, yani İslam dinini ben yeryüzünde payidar kılacağım. Yeryüzünde onların dinlerini mutlaka iktidar mevkiine getireceğim, egemen kılacağım. Sonra وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا. O Müslümanların korkularını da emniyete çevireceğim. Allahu Ekber. Bakın Rabbimizin gerçekten çok muazzam bir vaadi var müminlere. Bir söz veriyor. Diyor ki, o müminler iman edip iman kaynaklı bir hayat yaşamaya yönelirlerse, kendilerinden önceki müminleri yeryüzünde halifeler kıldığım gibi onları da yeryüzüne halef kılacağım. Yeryüzünün egemeni yapacağım onları. Onların dinlerini, İslam dinini, onlar adına razı olup gönderdiğim İslam dinini yeryüzünde egemen kılacağım. Bir de onların korkularını emniyete çevireceğim. Peki bu ayeti geldiği döneme ilişkin anlayacak olursak, bakın bu ayetler Medine'de Beni Mustalik gazvesinden sonra geliyordu. Müslümanlar Medine'de yeni yeni toparlanma dönemindeler. Henüz Medine'nin dışında bir etkinlikleri yoktu. Henüz Mekke fetholmamıştı. Bakın toparlanma döneminde Rabbimiz Müslümanlara bir vaatte bulundu. Peki acaba Rabbimizin bu vaadi gerçekten gerçekleşti mi? Bakın bu ayetlerin gelişinden birkaç yıl sonra Mekke fetholacak. Tüm Suudi Arabistan Yarımadası Müslüman olacak. Allah'ın Resulü daha hayattayken tüm Suudi Arabistan Yarımadası Müslümanlığın egemenliğine girecek. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın bu dünyaya veda edip gidişinden sonra Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimiz döneminde yeryüzünün iki büyük imparatorluğu İran ve Bizans Müslümanların ağzına lokma gibi sunulacak. Bu iki büyük imparatorluğun coğrafyaları İslam'ın egemenliği altına girecek. Daha sonra Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar döneminde fetihler devam edecek. Çin Seddi'nden Atlas Okyanusu'na, Kafkasya'dan Afrika işlerine kadar İslam bütün coğrafyalara girecek. O coğrafyalarda İslam egemen olacak. İşte oldu. Allah bu vaadini bizden önceki Müslümanlara nasıl gerçekleştirdiyse, şu anda Allah'ın bu vaadi bizim için de söz konusu. Eğer biz Allah'ın istediği biçimde iman eder, hayat problemlerimizi Allah'ın kitabına arz eder, Allah'ın elçisinin sünnetine arz eder, kitabın ve sünnetin dışında başka hiçbir merci kabul etmez, böylece Allah'ın istediği biçimde imana ve salih amele yönelirsek, kesinlikle bilelim ki Allah'ın bu vaadi bizim için de gerçekleşecek. Şu anda Müslümanlar kendi coğrafyalarında korku içinde bir hayat yaşıyorlar. Kendilerinde en yakın kafirlerin korkusu altında bir hayat yaşıyorlarsa da, çok yakın bir süre sonra, bakın ben bunu size çok açık ve net söylüyorum, çok kısa bir süre sonra inşallah biz de görürüz, Allah Müslümanların korkularını emniyete çevirecek, Allah Müslümanları yeryüzünde egemenler kılacak, tıpkı kendilerinden önceki Müslümanları, Musa Aleyhisselam'ı, Davut Aleyhisselam'ı, Süleyman Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam'ı, Ad kavmine karşı Hud peygamberi, Lut kavmine karşı Lut Aleyhisselam'ı, Firavunlara karşı Musa Aleyhisselam'ı egemen kıldığı gibi Allah Müslümanları yeryüzüne egemen kılacak. Bu konuda zerre kadar bir endişeniz olmasın. O zaman ya'buduneni, sadece bana kulluk eder o müminler, la yüşrikune bi şey'a, ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ, Bundan sonra kim de nankörlük yapar, küfrederse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ İşte onlar da Allah'a itaatten çıkmış fasıklardır. Bu iş için yapılacak iki görev daha varmış. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz o iki hususu da bize şöylece anlatır. وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ Namazı bir ayağa kaldırın. Namazı yerlerde sürünmekten bir kurtarın. Hayatınıza özdeş bir namaz kılın. Namaza özdeş bir hayat yaşayın. وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ Namazı ikame edin. Tüm bedeninizde Allah'ı yetkili bilin. Tüm bedeninizde Allah'ı egemen bilin. Bir de وَاَاتُ الزَّكَاتَ Zekatlarınızı da verin. Malınız üzerinde de Allah'ı yetkili bilin. Kazanacağınız, harcayacağınız yeri Allah'a sorun. Mallarınızla ilişkilerinizi o malların sahibi olan Allah'ın istediği biçimde ayarlayın. وَاَطِيعُ الرَّسُولَ Bir de peygambere itaat edin. Bakın burada kendisine itaatten söz etmedi Rabbimiz. Sadece peygamberine itaat istedi. وَاَطِيعُ الرَّسُولَ Bir de peygambere itaat edin ki لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Siz merhamete ehil hale gelesiniz, rahmete eresiniz, Allah'ın acıyıp da yeryüzüne egemenler kılacağı kullar haline gelirsiniz. Peki aklımıza şöyle bir soru geldi. İyi ama yeryüzünün şu anda güçlü toplumları var. Amerika'sı var, İngiltere'si var, Çin'i var, Japonya'sı var. İşte güçlü, kuvvetli orduları var, süper orduları var. Bu ne olacak? Bakın Allah ona da şöyle cevap veriyor. La tahsebennellezine keferu mu'cizine fil ardı. Sakın ha kafirlerin yeryüzünde bizi aciz bırakacaklarını sanmayın. Şu güç kuvvet sahipleri var ya, şu Allah'a geçit vermeyenler, Allah'a hayat hakkı tanımayanlar, şu anda yeryüzünde kendi demokrasilerinin, kendi laisizmlerinin egemenliği adına, kendi yasalarının egemenliği adına Allah'ın yasalarına hayat hakkı tanımayanlar var ya, müminleri yok etmeye soyunanlar var ya, kesinlikle bilesiniz ki onlar benimle savaşımda asla baş edemeyecekler. Dünyada mağlubiyeti yudumladıkları gibi وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ Ahirette de onlar cehenneme gidecekler. Onların gidecekleri, varacakları yer ateştir, cehennemdir. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرِ O ateş, o cehennem gerçekten ne kötü bir varış yeridir. Bundan sonra Nur suresinin önceki bölümlerinde ailevi problemlere değinmişti Rabbimiz. O konuyla alakalı yine bir emirde bulunacak. Ya eyyühellezine amanu, ey iman edenler. Liyeste'zinkumullezine meleket eymanukum vellezine lem yeblugul hulume minkum selâfe merratin. Ey iman edenler, cariyeleriniz, köleleriniz ve henüz ihtilam olmamış, akıl baliğ çağına ulaşmamış küçük yaştaki çocuklarınız şu 3 saatte sizin kapınızı çalmadan, sizden izin almadan sizin odalarınıza girmesinler. Min kabli salatil fecri sabah namazından önce. Sabah namazından önce henüz yatıyordur anne baba. Yani dağınık bir durumdadır. Çocuklar sabah namazından önce kapıyı çalmadan, izin istemeden ebeveynlerin odasına girmesin. وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ Tam öğle vakti güneşin dik geldiği, sıcağın çöktüğü bir anda elbiselerinizden soyunduğunuz bir ortamda da küçük yaştaki çocuklarınız kapıyı çalmadan, sizden izin istemeden odalarınıza girmesinler. Üçüncüsü, وَمِنْ بَعْدِ صَلَاتِ الْعِشَاءِ Yatsı namazından sonra da çocuklarınız paldır küldür izin almadan ebeveynlerinin odasına girmesinler. Bakın bu 3 saat, bu 3 dönem Müslümanların avretlerinin ihlal edilmemesi gereken 3 dönemdir. Sabah namazından önce, tam öğle vaktinde sıcağın bastırdığı bir ortamda, elbiselerinizi çıkardığınız bir ortamda diyor Rabbimiz. Şu anda İslam coğrafyasının birçok yerinde bu adet uygulanır. Tam sıcak bastırınca gider Müslümanlar evde hanımlarıyla birlikte olurlar. İşte o, gerçi bizim toplumda bu pek mümkün değil. Dükkana satılmışız, işte resmi dairelere satılmışız. Böyle zaman bulup, vakit bulup da gidip hanımlarımızla keyif yapabilecek köle bir toplumun üyesi oluşumuzdan dolayı bu imkan bizde yok. Ama İspanya'da bile var. O Endülüs Emevi'den kalan bir adet olarak şu anda İspanyollar bile bunu uyguluyor. İslam dünyasının birçok coğrafyasında tam güneşin tepeye geldiği zamanda çekilirler istirahate Müslümanlar birkaç saat. Ama köle bir toplumun üyesi oluşumuzdan dolayı bizim böyle bir şeye imkanımız yok. İşte o 3 saatte, 3 anda, 3 zamanda çocuklarınız kapılarınızı çalmadan, ebeveyninden izin istemeden onların odalarına girmesinler. Bir de bakın, yatsı namazından sonra dedi Rabbimiz. İşte şu anda biz ders yapıyoruz. Bizim şu yaptığımız ders aslında fıtrata ters. Peygamber Efendimiz yatsı camiden çıkınca, mescitten çıkınca kuşağını soymaya başlarmış. Elbiselerinin düğmesini soymaya başlarmış. Niye? Birileri oyalamasın, yolda bizi oyalamasın da bir an evvel yatalım da gecenin son üçte birinde kalkıp Kur'an'la birlikte olalım, Rabbimizle birlikte olalım, namaz kılalım diye. Bizler öyle yapamıyoruz. Aslında şu anda yatma zamanı ama köle bir toplumun üyesi olduğumuz için, başka zamanda bu toplumu bulamadığımız için mecburen fıtrat dışı bir şekilde işte şu anda ders yapıyoruz. Başka imkanımız da yok, başka fırsatımız da yok. Felatu avratin lekum. Bu üç zaman sizin avret zamanınız, ihlal edilmemesi gereken zamanınız. Leysa aleykum ve la aleyhim cunahun ba'dahunne. Bu üç vaktin dışında tavvafuna aleykum ba'dukum ala ba'dın. Birbirinizin yanına girip çıkmanızda bir sakınca yoktur. Ama bu üç zamanda küçük yaştaki çocuklarınız sizin odalarınıza izin almadan girmesinler. Kezalike yübeyyinullahu lekumul ayat. İşte Allah ayetlerini size böylece beyan ediyor. Vallahu alimun hakim. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Her konuda hikmetle hükmedendir. Ve izâ belagal etfâlu minkumul hulme. Ama o küçük yaştaki çocuklarınız akıl balığı çağına ulaşınca فَلْيَسْتَئْذِنُوا كَمَسْتَئْذَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Kendilerinden öncekilerin izin aldığı gibi onlar da her vakitte izin almadan ebeveynlerin odasına, yatak odasına girmesinler. Bakın, büyükler her vakitte izin almak zorunda. Akıl balı olmuş olanlar annelerinin, babalarının odalarına girerken her vakitte izin almak zorunda. Ama küçük yaşta olanlar sadece o üç vakitte izin alacak. O üç vaktin dışında girip çıkabilirlermiş. İşte bakın diyor ki Rabbimiz, o küçük yaştaki çocuklarınız da ihtilam olup da ergenlik çağına ulaşırlarsa, abileri gibi, büyükleri gibi her vakitte sizden izin alsınlar. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِهِ İşte Allah ayetlerini size böylece açıklıyor. وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Sizi sizden daha iyi bilen ve sizin hakkınızda hikmetle yasa koyan, ayet indiren Allah'tır. وَالْقَوَاِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِز۪ينَةٍ Bir de artık evlenme ümidi kalmamış, kimseyle evlenme niyeti kalmamış, kimsenin de kendisiyle evlenme arzusu kalmamış yaşlı kadınlara gelince, evlerinde oturmuş kalmış yaşlı kadınlar, ihtiyar kadınlara gelince dış elbiselerini, dış esvaplarını çıkarmalarında şöyle başları biraz açık, ayakları, kolları biraz açık bulunmalarında bir sakınca yoktur. Artık yaşlanmışlar. Kimse onlarla evlenme niyetinde değil. Kendileri de kimseyle nikahlanma arzusu içinde değil. Artık nikah ümitleri kalmamış. Yaşlanmış kadınlar otururlarken saçları biraz açık olabilir. İslam onlara böyle bir tolerans tanıyor. Ama bütün ziynetlerini, vücutlarının her bir bölgelerini açıvermesinler. وَاِنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ Bu bir ruhsattır diyor Rabbimiz. Onlar daha da iffetli davranırlar. Şu dediğimiz bölgeleri de kapatarak bir hayat yaşarlarsa o daha güzeldir. Ama bu ruhsattan da istifade edebilirler dedi Rabbimiz. Sonra vallahu semi'un alim, şüphesiz ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Bundan sonraki ayeti kerimede özür sahipleriyle alakalı bir yasasını ortaya koyacak Rabbimiz. Leyse alel a'ma haracun, amaya bir zorluk yoktur. Ve la alel a'raci haracun, topal kimseye de zorluk yoktur. Ve la alel merizi haracun, hasta kimseye de zorluk yoktur. Yani kör, topal ve hasta kimsenin kusuruna bakılmamalı, evde yaptığı bir kısım yanlışlar dikkate alınmamalı, onlar özür sahibi oldukları için onlara biraz müsamahalı davranın, onların yemelerine içmelerine biraz müsamahalı davranın dedi Rabbimiz. Sonra buyurdu ki, وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ اَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ, sizin kendi evlerinizde yemek yemenizde bir sakınca yoktur. اَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ, babalarınızın evlerinde, اَوْ بُيُوتِ اُمَّهَاتِكُمْ, analarınızın evlerinde, onlar izin vermeden de yemenizde bir sakınca yoktur. Çünkü onlar sizin babanızdır, ananızdır. اَوْ بُيُوتِ اِخْوَانِكُمْ, erkek kardeşlerinizin evinde de onlar izin vermese de yemek yemenizde bir sakınca yoktur. اَوْ بُيُوتِ اَخَوَاتِكُمْ, kız kardeşlerinizin evinde de onlardan izin almadan yemek yiyebilirsiniz. اَوْ بُيُوتِ اَعْمَامِكُمْ, اَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ, اَوْ بُيُوتِ اَخْوَالِكُمْ, اَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ, amcalarınızın, dayılarınızın, halalarınızın ve teyzelerinizin evinde onlardan izin almadan da yemek yiyebilirsiniz. Çünkü bunlar sizin yakın akrabalarınız. اَوْمَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ, bir de anahtarları size teslim edilmiş, tasarruf yetkisi size verilmiş evlerden de, zaten adam anahtarını size teslim etmiş, o evin sahibinin müsaadesi olmadan da yemek yemenizde bir sakınca yoktur. اَوْ صَدِيقِكُمْ, bir de samimi arkadaşınız, samimi bir dostunuzun evinde de ondan izin almadan yemek yemenizde bir sakınca yoktur. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا اَوْ اَشْتَاتًا, bir de ayrı ayrı yemenizde de birlikte yemenizde de bir sakınca yoktur. Bu ayeti kerimeyi şu şekilde anlayacağız. Bu ayetin gelişinden önce Araplarda bir adet vardı. Belki de İbrahim Aleyhisselam'dan kalma bir adetti. İbrahim Aleyhisselam misafirsiz sofraya oturmuyordu. Hiç misafir bulamamışsa çevreyi dolaşırdı. İlla da bir misafir bulayım da onunla birlikte sofraya oturayım çabası içindeydi. Herhalde İbrahim Aleyhisselam'dan intikal eden bir sünnet olarak bu ayetlerin geldiği dönemde Araplarda şöyle bir adet vardı. İlla da bir misafir bulalım da sofranın başına öyle oturalım çabası içine giriyordu Araplar. Misafir aramaya gidiyorlardı. Bakın Allah bu ayetinde buyurdu ki, bir misafirle birlikte yemenizde de, misafirsiz kendi başınıza yemenizde de bir sakınca yoktur dedi. İşte bu ayeti birinci şekliyle böyle anlıyoruz. İkinci şekliyle şu sayılan akrabalarınızla birlikte yemenizde de, kendi başınıza yemenizde de bir sakınca yoktur. Hani burada saydı ya, babalarınız, analarınız, erkek kardeşleriniz, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, dayılarınız, amcalarınız dedi ya, işte onlarla birlikte oturup yemek yemenizde de, ayrı ayrı yemenizde de bir sakınca yoktur. Ama bu ayeti kimileri şöyle anlamaya çalışmışlar ki, bu anlayış batıldır. İşte yerli, yabancı, akraba, hısım, es, doş, yabancı, oturur cumbur cemaat, erkek kadın birlikte de yiyebilirsiniz, ayrı ayrı da yiyebilirsiniz şeklinde bir anlayış bu ayetten asla çıkmaz. O zaman bu ayeti kerimeye böyle bir mana verenler olmuş ki bu son derece yanlıştır. Belki hicap ayetinden önce, tesettür ayetinden önce o tür uygulamalar olmuştur ama hicap ayetinin gelişinden sonra artık bu ayeti kerimeye böyle bir mana vermek mümkün değildir. فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, evlere girdiğiniz zaman, فَسَلِّمُوا عَلَى اَنْفِسُكُمْ اَنْفُسِكُمْ, ehlinize selam verin. Evlere girdiğiniz zaman ehlinize selam verin. Babanız, ananız, dedeniz, ebeniz ya da hanımınız, çocuklarınız kim varsa onlara selam verin. Tahiyyeten min indillahi mübareketen tayyibeten, Allah'tan bir tahiyye olarak tertemiz, mübarek bir selamla ev halkını selamlayın. Yani çocuklarımıza selam vereceğiz, hanımlarımıza selam vereceğiz. Onlara İslam'ı tavsiye edeceğiz. Onlara birlik temennisinde bulunacağız. Onların silme girmesi, onların İslam'a girmesi için onlara böyle bir teşvikte bulunacağız. Bir de evlere girdiğiniz zaman fesellimu ala enfusikum, kendi kendinize selam verin şeklinde anlaşılmış. Eve girdiniz, evde kimse yok. Hemen selam verin. Esselamu aleykum deyin. Selamınızı kendiniz de alın. Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin deyin. Selam benim üzerime, bizim üzerimize, bir de Allah'ın salih kullarının üzerine olsun diye kendi kendinize hem selam verin hem de selamınızı alın. Kezalike yübeyyinullahu lekumul ayati leallekum takilum, belki akledersiniz diye Allah'ın bu ayetlerini anlamada akıllarınızı kullanırsınız. Allah'ın bu ayetleri üstünde anlamak için kafa yorarsınız diye işte Allah size böyle güzel yasalarını bildiriyor. Sureyi bu hafta bitirmeye çalışacağım için, böyle bir şeyi hedeflediğim için biraz hızlı gittim. 3 ayet kaldı. İnşallah onları da okuyalım. Önümüzdeki hafta Furkan suresi diye bilinen müthiş bir sure var. İnşallah o sureye başlayacağız. Son 3 ayeti de inşallah okuyup bu haftaki dersimize son verelim. İnnemel mu'minunellezine amenu billahi ve rasulihi, Allah'a ve elçisine iman eden müminlerin özellikleri hemen ancak şöyledir. Ve izâ kânû ma'hu alâ emrin câmi'in, peygamberle birlikte ümmeti ilgilendiren, toplumu ilgilendiren bir konunun istişaresi adına toplandıkları zaman lem yezhebu hatta yestezinuhu, Müslümanlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eden müminler o toplantının başkanı olan Peygamber Aleyhisselam'dan izin almadan asla toplantıyı terk etmezler. Bakın, sosyal bir yasadan, sosyal bir kuraldan söz ediyor Allah. İnnellezîne yeste'zinûneke, senden izin alarak toplantıyı terk edenler, ulaikellezîne yu'minûne billâhi ve rasûlihi, işte onlardır Allah ve Resulüne iman edenler. Bakın, peygamber var, dün peygamber vardı, bugün de peygamber makamını ihraz eden, peygamber yolunun yolcusu, o toplantıyı idare eden bir emir, bir başkan varsa, o toplantının bir başkanı varsa ve Müslümanlar İslami konuları görüşmek üzere toplanmışlarsa, şu anda bizim yaptığımız gibi ümmeti ilgilendiren konuları istişare etmek üzere toplanmışlarsa, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir Müslüman o toplantının başkanından izin almadan o toplantıyı terk etmez. Bakın, iki kere zikretti Rabbimiz bunu. Sonra buyurdu ki feizes te'zenuke لِبَعْضِ شَئْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَا شِئْتَ مِنْهُمْ, ey peygamberim, bazı mazeretlerinden dolayı o toplantıyı terk etmek için senden izin isteyenler olursa sen onlara izin ver. İstersen izin verebilirsin, sor. Eğer onun mazereti gerçekten o toplantıyı terk etmeye değen bir mazeretse izin ver gitsin, ama وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهُ, o giden kişi hakkında da Allah'a istiğfar et. Bakın, meşru bir iş için bile o toplantıyı terk etmek, peygamberi yalnız bırakmak, Müslümanları yalnız bırakmak bir vebali gerektiriyor, bir sorumluluğu gerektiriyor. O gidenin arkasından sen Allah'a istiğfar et diyor. Öyleyse bir Müslüman gerçekten peygamberi satmak adına, Müslümanları satmak adına öyle bir toplantıdan kaçamaz. Münafıklar varmış, biri diğerinin arkasına saklanarak görmesin bizi diye önündekileri siper yaparak tüyerlermiş. Şimdi bu toplantıda ya bir infaktan söz edilecek, elimizi cebimize atmamız gerekecek. Ya bir savaş kararı alınacak ya da ümmeti ilgilendiren çok ciddi bir konuda istişare yapılacak. İyisi mi elimizi cebimize atmamız gerekebilir. Şuradan bir tüyelim. Belki bir savaş kararı alınacak. Yarın gidemeyeceğiz. Şuradan bir tüyelim diye münafıklar biri diğerinin arkasına saklanarak, önündekini siper yaparak kaçarlarmış, tüyerlermiş de. Bakın Allah diyor ki bir Müslüman böyle bir şeyi kesinlikle yapmaz. İnnallâhe gafurun rahim. Allah bağışlayandır. Allah merhamet edendir. Böyle bir toplantıyı meşru bir mazeretinizden dolayı terk etmek zorundaysanız o toplantının, o içtimanın başkanından izin alarak çıkmak zorundasınız. La tec'alu du'a'r rasuli beynekum ke du'ai ba'dikum ba'da. Ey Müslümanlar, sakın ha peygamberi içinizden birini çağırıyormuş gibi çağırmayın. Peygamber aleyhisselamı içinizden birine sesleniyormuş gibi çağırmayın. Şşt, hey falan deriz ya. Sakın ha peygambere böyle hitap etmeyin. O sizin asker arkadaşınız değil ki, o sizin akranınız değil ki, o Allah'ın sevgilisidir. Onu incitirseniz Allah'ı incitmiş olursunuz. Peygambere hitabınızda güzel hitap edin. Bugün de öyle değil mi? Muhammed şöyle demiş. Kim yahu Muhammed? Asker arkadaşın mı senin? Muhammed aleyhisselam. Sevgili peygamberimiz, sevgili efendimiz. Böyle hitap edelim ya. Böyle hitap edelim. Bu ayetin bir ikinci manası, peygamberin davetini sakın ha içinizden birisinin daveti gibi sanmayın. Peygamberin bir konuda daveti söz konusu olmuşsa, yapsam da olur, yapmasam da olur. Gelsem de olur, gelmesem de olur. İçinizden alelade bir insanın daveti gibi kabul etmeyin. Bakın bir yerde oturuyorsunuz, bir konu tartışılıyor. Bir Müslüman dedi ki ya ben bu konuyla alakalı İmam Buhari Efendimizin bize aktardığı peygamberimizin bir hadisini biliyorum dediği hadisi okudu. Öteki dedi ki iyi ama ben Efendi Hazretlerinden şöyle duymuştum. Bir başkası dedi ki iyi ama ben Hoca Efendi Hazretlerinden şöyle duymuştum. Ya peygamberin hadisinin gündeme getirildiği bir ortamda Efendi Hazretleri de kim oluyor? Baban da kim oluyor? Hocan da kim oluyor? Peygamber böyle söylüyor dendi mi akan sular durur. Böyle davranın. Bir üçüncü manası da bu ayetin peygamberin bedduasını sakın ha alelade bir insanın bedduası gibi sanmayın. Peygamber bir kere beddua etti mi Allah onun bedduasını gerçekleştirir. Bakın onun bedduasından bir tanesini söyleyeyim. Sevgili peygamberimiz henüz peygamber olmadan önce amcası Ebu Leheb'in iki oğluyla Utbe ve Uteybe ile peygamber efendimizin iki kızı evliydi. Din geldi, peygamber efendimiz peygamber oldu. Ebu Leheb ile arası açıldı. Amcası Ebu Leheb iki oğlunu çağırdı Utbe'yi ve Uteybe'yi. Dedi ki oğullarım benim gözümün önünde bu adamı çağıracaksınız. Gözümün önünde ikiniz de onun kızlarını boşayacaksınız. Benim gözümün önünde ona şöyle şöyle hakaret edeceksiniz. Değilse size hakkımı helal etmiyorum dedi. Ebu Leheb'in iki oğlu Utbe ve Uteybe çağırdılar kayınpederleri Peygamber Efendimiz'i. İkisi de boşadı Peygamberimizin kızlarını. Uteybe Peygamberimize hakaret etti. Şu anda ağzıma alamayacağım bir kısım cümleler söyledi. Efendimiz öyle üzüldü, öyle üzüldü ki Uteybe'ye bir bedduada bulundu. Dedi ki ya Rabbi şu Uteybe'ye bir aslanı musallat et. Aslan onu paramparça parçalasın, gömecek bir tek kemiğini bile bulamasınlar diye bir beddua etti. Ebu Leheb bunu duyunca korkmaya başladı. Kesin biliyordu ki Peygamber aleyhisselamın bedduası yerine getirilecek. Aman oğlum dikkat et Uteybe, aman oğlum dağa gitme, ormana gitme tembih ediyor. Ve nihayet kendisi hastalandığı bir ortamda Şam taraflarına bir ticaret kervanı yola çıkmak üzere oğlu Uteybe'yi gönderdi Ebu Leheb. Oğlu Uteybe'ye tembih etti. Aman kervandan ayrılma. Aman dağa filan gitme. Kervancılara dedi ki benim oğlumun çadırını tüm çadırların ortasına kurun. İki tane de nöbetçi çadırının başına dikin dedi. Gerçekten de Şam taraflarında bir yerde konakladı kervan. Çadırı en ortaya kurdular. Çadırın kapısının ağzına iki tane de nöbetçi bıraktılar. Ama o gece Allah bir aslanı musallat etti. Çölde bir aslanın işi neydi? Allah dilediğimi yapıyor. Paramparça etti Uteybe'yi. İnanın gömecek bir tek etini ve kemiğini bulamadılar. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın bedduası. Öyleyse ey Müslümanlar, peygamberin bir davetiyle karşı karşıya kaldınız mı? Yapsam mı yapmasam mı? Falan zat böyle diyordu, filan efendi hazretleri böyle diyordu. Hayır, Allah Resulü'nün davetini duyduğunuz anda yerine getirin. Sakın onun bedduasına maruz kalmayın. Onun davetine icabetsizlik yapmayın. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlattı. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ Onun emrine muhalefet edenler, o bir şey söylemiş, ben şöyle yaparım diyenler, peygamber varsın desin, ben şöyle de yaparım diyenler, Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisini duydukları halde, Peygamber Aleyhisselam'ın bir emrini, bir nehyini duydukları halde, yine keyiflerine göre hareket etmeye kalkanlar korksunlar. Neden? اَنْ تُس۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ Kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden korksunlar. اَوْ يُس۪يبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Bir de elim bir azabın kendilerini gelip bulmasından korksunlar. Ela, dikkat edin. اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah'ındır. Benim, senin, onun dediğiniz her şey Allah'ındır. قَدْ يَعْلَمُ مَا أَمْتُمْ عَلَيْهِ Şu anda sizin ne halde olduğunuzu da Allah en iyi bilendir. Şu anda ne niyettesiniz, neler düşünüyorsunuz? Hatta şu anı bırakın, eğer ömrünüz varsa 10 yıl sonra ne düşüneceğinizi, kalbinizden neleri geçireceğinizi bile şu anda Allah bilmektedir. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ اِلَيْهِ Yarın onun huzuruna döneceksiniz. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا Tüm yapıp ettiklerinizi Allah size haber verecek. Vallahu bi kulli şeyin alim. Zaten Allah her şeyi bilendir. Allah her şeyden haberdar olandır. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki Nur suresini de birlikte okuduk. İnşallah yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz çok şerefli bilgileri bize aktardı bu sure. Allah'ın istediği biçimde iman edelim. Allah'ın istediği biçimde inşallah hayatımızı düzenleyelim. Önümüzdeki hafta Furkan suresi ile karşı karşıya gelmek için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.